kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Weden Londo. Yen diitung-itung nganti dina niki oleh nganggur ketekur dadi panji klantung wis meh 5 wulan. Gelar sarjana teknik arsitektur saka leng getu pirang-pirang taun ing pawiyatan luhur kaya-kaya ora ana gunane. Wis ora bisa diitung pira prabya oleh fotokopi ijazah kanggo nglamar menyang satengah lowongan. Nanging ora ana siji-siji sing nyantol. Meh saben dina ora kendhat nggone tuku koran, saperlu maca advertensi lowongan pekerjaan. Mripate nganti rembes nggone jinglengi lowongan pekerjaan ing koran sing dicetak cilik-cilik kang mrutu. Wis to, Pras, ora usah dipikir dawa-dawa, bab olehmu durung le pegawean. Jamane saiki suasane sik gonjang ganjing. Apa menawa ora kowe dhewe sing dadi pengangguran. Pirang-pirang ewu sarjana sing isih padha nganggur. Malah wingi nalika bapak mundut pensiun numpak bimo, sopire dak takoni jari malah sarjana hukum kele. Pak Broto, romone prasojo putra tunggale sing wis gondol ijazah sarjana teknik arsitektur paring panglipur marang prasojo. Bener ngendikane bapak, aku ngerti menawa akeh sarjana sing padha nganggur, nanging aku dhewe yen dikong terus duwel ana omah suwe-suwe yo bisa stres, Pak. Lan meneh kapan aku bisa nyeneng-nyeneng ke bapak lan ibu songko bayaranku. Nanging yogini nganti seprene Gusti sih durung paring kanugrahan ngeparing aki aku cekel gawe, Pak. Prasojo ambekan landung. Pak Bronto sing pensiunan PJK amung mendel karo nyawang putrane kinase sing isih sibuk biak ikoran. Ya mung bek menawa Gusti sih paring coba marang kita kabeh le kinen sabar ngadepi pacoban dinane iki kang isih durung tumata sekabehane. Alah wis ya kita kabeh iki didhawuhi sing sabar ngadepi kasunyatan sing isih sarwa ruwet le. Ora antara suwi Pak Bronto lan Prasojo sing lagi padha rembukan ketungko rawe Pak Panjilaras tonggone. Pak Bronto lan Prasojo gito-gito bagi akhir rawe Pak Panjilaras sing wis yuswa. Wah, layak no wiwit isuk mau suarane perenjak nganter ora leren-leren jebul ono tamu agung saka negara Amarta sing rawo to. Wede Pak Broto iki bisa wae lho. Pak Panji ngujeng nyekakak karo mapanake lenggah adep-adepan karo Pak Broto. Dene Prasojo melu nemoni tamune lunggu jejer omone. Ngaten lho Pak Broto. Sowan kula mriki namung saperlu ngampil baunipun keng putra pun Prasojo. Kala wingi pas kula mlampah-mlampah kepanggih kalian tilas kanca kang sampun sawetawis dangu mboten pinanggih. Piyambakipun sak menika dados pengusaha kang sukses. Montore wae BMW sing isih kinyis-kinyis kok. Sapa temon kala semanten radi dangu wonten salah setunggaling rumah makan. Wasipun kanca kula wau badhe paring pitulungan dhateng kula ingkang sampun dipun anggep kados dene kanca sinara wedi. Jenisipun pitulungan kala wau mboten rupi hadiah harta utawi materi sanesipun, nanging arupi jasa. Piyambakipun nyukani salah setunggaling kesempatan dateng anak utawi famili kula ingkang sampun dados insinyur. Utawi menawi sak menika istilahipun sarjana teknik bagian arsitektur. Kinen rehab griyanipun ingkang wonten dusun, Pak. Griyanipun kala wau rupi griya ingkang sampun kuno tur ageng. Sak mangke laladan kala wau celak kalian papan wisata. Pramila griya kala wau tinanggenah cocok sanget kangge pesanggrahan. Sarene kula babar pindah mboten gadah anak utawa famili sarjana teknik arsitektur. Sakala kula inget dateng, Pak. Nak prasaja niki lho, putra jenengan kok sih nganggur. Lah pramila menika nak prasaja menapa kersa menawi nampi tawaran kala wau. Krungu pangandikane Pak Panji mau langsung prasaja nyaguhi. Dene Pak Bronto remen sanget krungu pawarta kang kaya mangkono mau. Sidane rong dino canda isak wisi oleh idi pangestu soko romo ibune. Prasaja budal menyang lokasi kanthi diderekake Pak Panji nganggo kendaraane Pak Panji sing disupiri karo putrane kang isih dadi Moses. Tekan panggonan sing dituju prasaja dipethokake karo Pak Goniran sing pawakane mblegedhu nanging sumeh. Oh, dados jenengan nggih, Dik, sing asmane Prasaja. Kados sing dingendikake kalian Pak Bronto. Prasaja mung mantuk karo mesem. Tangane sing tengen gawa tas, genteong isi uba rampene ngumbara golek pangupa jiwa. Wah, menawi mekaten nggih dapur kaleresan. Piyantun isih nuntur brigas pisan. Mugi-mugi anggen panjenengan nedya merenovasi griya kula saged srek kalih manah kula nak ya. Pak Goniran mesem karo nyawang prasaja. Kulo inggih semanten ugi, Pak. Mugi-mugi pedamelan kulo saged nuju prana. Menawi mekaten monggo sak menika Dik Prasaja kulo ajak dateng griya kulo. Saperlu cocok-cocokan regi. Prasaja anane mung semrintil manut perintahe Pak Goniran. Dene Pak Panji lan putrane bali mulih menyang daleme. Ing daleme Pak Goniran cocokan rega kasil padha matuke. Pak Goniran setuju karo anggaran sing diajok ke Prasaja. Dik Pras, supados panjenengan boten wirawiri mrika-mriki, saenipun saged lerem dhateng griya kula ingkang badhe panjenengan renovasi. Sampun kuatos, ing ngriki sampun wonten Pak Truno kalian sisianipun ingkang kula tedheni tulung njagi griya kula menika. Prasaja anane mung sumanggem. Dina-dina candhake prasaja manggon ing kamar ngarep omah kuna mau. Dene Pak Truno lan sisiane manggon ana kamar mburi. Griya menika ketingalipun kok wingit nggih, Pak? Prasaja takon marang Pak Truno sing lungguh dep-depaning ruang tamu. Pancen ketingale mekaten, Mak. Nanging sejatosipun griya menika resik. Mboten wonten ingkang ganggu gawe kok. Griya menika resik boten wonten napa-napanipun. Kula kalian simah kula wonten kalih wulan manggen wonten ngriki babar blas kok. Boten ate diketoki bangsane bendruwo wewe gombel apa liyane kok lele. Krungu kandhane Pak Truno sing ngancani jagongan ing ruang tamu mau pikirane dadi legi. Thank you. kagawa saka awake sing rada lungkrah. Prasaja turu kamar ngarep sing spesial disediyakake kanggo dheweke. Nanging tengah wengi, nengah-nengah liyep layaping ngalayu. Dheweke krungu swara langkah sepatu kang abot wirawiri ing sak ngareping lawang kamare. Pak Truno. Mengkono prasaja marambah hambah ngundang jenenge Pak Truno. Nanging ora ana wangsulan babar pisan sakliyane swara sepatu sing panggah wirawiri ing ngareping kamare. Ora let suwe dadak glendel lawang kamare sing wis dikunci kanthi gampang dibuka. Barengan karo mengone lawang kamare katon kanthi cetha wewujutan londo gedhe dhuwur. Penganggone kaya sing dinggo Napoleon Bonaparte. Rambute sing pirang rembyak tekan pundak, nganggo brengos lan brewok kang padha wernane karo rambute. Wewujutan mau banjur ngetokake rokok saka sak jase banjur disumet. Sak nalika kamari prasaja ambune keluk cultu mulek nganti dodone rasa sesek. Weruh kang kaya mangkono mau prasajanane mung jegrek ora bisa babar pisan. Lambene kaya dikunci. Mengkono uga sarandune awake kaya ora bisa diobah-obahake babar pisan. Kaya-kaya dheweke lagi kena hipnotis. Wujudan londo kang mripate biru mau nyawang tajem marang dheweke karo sedhela-sedhela klepas-klepus ngakep rokok elan terus ngebul-ngebulke kluk crutune. Wujudan mau sak banjure nginguk ngisor paturane prasaja. Tangane sing putih pucet sagedang-gedang kluthuk mau nyingkap spre. Terus lingak-linguk kaya ana sing digoleki. Prasaja anane mung wel-welan, keringete metu pating prentul sak jagung-jagung. Awake sing lemes dempes ora bisa diubahke babar pisan. Umpama wujutan mau nekek gulune nganti lan patine dheweke, anane mung pasrah. Nanging wujutan kang dure meh sundul kusen lawang mau ora gawe gendak sikoro babar pisan marang dheweke. Sawise tumindak kaya mangkono wujutan mau banjur plas ilang musno diuntal sepining wengi. Senajan wujutan mau wis ilang nanging keluk srutune isih ngembulek, disusul ambune rokok seruntuk isih ndulek. Sawise wujutan ilang saka pandulu kekuatane prasaja, aneh ben ajaib pulih meneh. Mengkono uga kesadarane. Prasaja sakala tangi cekekal banjur bengok-bengok ngundang Pak Truno kang turu karo bojone ing kamar sebelah. Rungu pambengoke prasaja Pak Truno lan bojone banjur gedandapan marani kamare prasaja sing isih kamigilan. Prasaja kelawan swara sing isih groyok banjur crita apa kang katemben dialami. Pancen Dik Pras, ana wong sing kandha jaring tengah wengi nalika liwat sak ngareping omah mau nyumurupi ana londo nganggo sandangan ala Napoleon Bonaparte. Duh, londo mau mumluk mlaku ing plataran omah sing dipadangi lampu neon. Nanging aku isih durung percaya karo omongane. Ya lagi iki aku percaya sakwise jenengan crita lho. Kula piyambak nggih gumun, atasipun pinten-pinten wulan kula manggen teng griya ngrike, sesarengan kalian rakyat kula mboten wonten kedadosan apa-apa kok. Nanging sareng dinggeni meras prasaja kok dumadakan wonten kedadosan kados ngaten. Ha sing kula gumuni ambune keluk rokok crutu wau. Sareng sikono ical kok ambu tesik muleng teng kamare Mas Prasaja. Pak Truno melu-melu ntrambul. Sakwise oleh laporan kang kaya mangkono mau dina iku go Pak Boniran ngajak prasaja lan Pak Truno menyang omahe salah sijining supranatural. Bon. Kecandak sumbering perkara. Jubin sing enten ngisori peturane nak prasaja wonten sing nyala wedi lho. Saene sakniki dibongkar mawon. Pun katik nunda-nunda wektu. Yen boten ngaten sing muruki nak prasaja niku badhe terus dateng saben dalu lho. Kandhane dukun Zainal sing dadi langganane para pejabat kuwi. Banjur Jubin kang nyala wedi tumraping Pak Zainal tumuli dibongkar. Pirang menit sandhake sakwise ubur ampe kanggo pembongkaran wis disiapke karo Pak Truno. Tumuli dibongkar rame-rame. Kabeh padha cingak lan ora bisa kumecap. Nalika meruhi anane kotak besi sing isih meyeng. Kotak mau terus diangkat bebarengan. Nalika dibuka kabeh padha ngowoh lan kaya-kaya mandek. Ketek jantunge nalika nyumurupi Mas Picis Raja Brana kang umpel-umpelaning sakjroning kotak kuwi. Nalika kabeh-kabeh isih padha kehebatan pikir. Ora ana sangkan paraning dumadi-dumadan ana angin tumiyup. Bebarengan karo tumiyuping angin mau kaya-kaya gondol kang isi Raja Brana kang padha saknalika ilang musna. Angin prastawa kang ngane-ngane kuwi mau. Senajan digawe wadi tetep bocor. Malah keprungu dene Tuan Fanteng Senasil Dret kang omahe cedhak karo omah kuno mau. Dheweke nganti ngerti marang kentang kempule omah mau. Miturut katerangane omah kang ngandhut wadi mau disiki darbeke Tuan Deklak kang duwe kebon cengkeh nganti pirang-pirang hektar. Dheweke manggone omah mau dakara taun 1940. Sak banjure ora ana sing mangerteni nasibe. Weruh-weruh omah mau suwung nganti pirang-pirang taun. Nganti pukasane dituku karo Pak Boniran. Sakpumane prastawa mau prasaja oleh ngrenovasi omah mau lancar, ora ana sing ganggu gawe meneh. Nanging kedadian kang aneh-aneh mau mujudke pengalaman kang ora bisa dilalekke. Iki cerita bersama tim Jimat.